Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolny stylem. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolne stylem. Kto jest mistrzem gadki? Biskret praktyk. Dużo szybkiej akcji, patrzy, nie stracisz nic na tym. Już długo podróżuję jak mój człowiek w urlop, by znaleźć to gówno. Rude Boys, oryginalni jak Jinsy Lee. Bez Sins Emily, breakdance, graffiti we mnie tkwi, choć na majku zawsze permanentnie jak marker na gadce się sprawdzę. To tak jest, jak płacę za taśmę, to chcę coś w zamian. Ale raczej to same kiepskie nagrania. Skłamałbym, mówiąc, że wszystko jest słabe. Dobre słowa dla tych, którzy piszą i stale dają mi dobre dźwięki, dzięki za nie. Ale są dobrze MCs następni i dalej będę biec, bo chcieć znaczy móc. Od 5 do 0, od IG już jest na 100, a może miliard. Nie w willach na jachtach, bo to nie hype Williams, nie mafia. To trafia, sam przyznaj, że chce ci się skakać. Biskret, co styl ma dobry i gra tak, sprawdź. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolny stylem. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolne stylem. Dobry beat, spły, dla was wstyd, to styl. Gdy my na szczyt wchodzimy, wy tym cieszycie się. Nie za zasad gry, to płyni z tym w rytm. Zrób to, by mógł żyć, jest git, gdy widzę, że słowa trafiają gdzieś. Zaciskając pięć, słabą treść mając gdzieś. To taktyk i kres, wiesz, dwójka dobrze znana, jak Dolce i Gabbana. Chłopcy, nie udawaj, jak kończę i nara. Ja słońce ustawiam, wiem, gdzie cień pada. Nadejdzie dzień dla was, w tym świetle, prawda. Będę pokazywał was, bo blask jest sztuczny. Blastmaster jak RS1, więc uczmy się. Ruszmy gdzieś, nasz kierunek to rozwój. Majka, przyjąć mi, pozwól, bez żadnych rozmów. Jest dobrze, to znowu ja. To znowu rytm, praktyk to mój brat. Dziś mów mi diskret. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolne style. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolne style. Tak to ma być, synu, posłuchaj tych minut. Innym MC stylu, brakuje i rymów. Ja tu gdzie już synów, dyskretnie z Brooklynu. Praktyk od winylu, walka bez rękoczynów. Pamiętaj o tym, na wolnym masz kłopoty. O dużo większej mocy, styl niż antybiotykoty. Obrońcy tytułu pokrywają jak krylon. Porywają i płyną, na rymach i winylowych płytach. Zanim wejdę, słyszę słabych mayday. Praktyk nie sample, sample nie fader. Ja zawsze będę, to nie jest sny o potędze. Oglądam naszą scenę jak kiepską komedię. Trzeba gębę zamknąć tym, co nie potrafią. Myślisz, że jest łatwo, chcesz być rap gwiazdą. Mike nie jest zabawką, mało myśli jasno. Trzymam się z tą garstką ludzi, którzy łapią jaki sens jest. Nie tylko krzyczą, o jestem MC. Życie ciężkie masz, ale rymy kiepskie nie muszą być. To nie to samo, bo diskret praktyk dziś rusza Warszawą. Nie chcę cię martwić, nie wiesz co się stało. Zapisuję kartki, potem robię nalot. Cisza, jadę jak Grover Washington. Freestyle, podwójne rymy, ja umiem to wszystko. Chcesz być artystą? Nie masz talentu. Nie wybiegaj w przyszłość, jesteś w złym miejscu. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolny stylem. Biskret praktyk, to rymy i bity. Biskret praktyk, każą ci technikę. Czysty warszawski hip hop. To praktyka i ćwiczenia, kartka i wolne style. Biskret praktyk.